إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات يتوفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم جنني نيجي ونتي بنت بوبغا خمني موي التوكل ودليله وكيرلو اكفير نبي ونني جامو يالله وخون ناني نك بيب مير بو ني ييكتي تي دينا جي با فيرنديم تاخاو ني لي جامو يالله مير مومو جيخنا تاك daganul ñukoy jëmele ci mbindef, daganul ñukoy jëmele ci keneen kudul borom mbindef yi magok sunu borom tabaarak wa ta'ala. Kep mom moy ki nga xamanteni ni mom lañ ko wara defal magok lolu kon ñu bayiko xel bu baax. Bu ko defé kon teur bobu nagn ko baye xel, manam li sax li werne li jaamu yalla la, mo xam lu lamine di wax la, mo xam lu xol di def la, mo xam lu cieur yi ci biti di def la, parce que jaamu yalla da fay interpeller ñett yoyu. Ndegam mbir momu sax na ni li jaamu yalla la firnde taxawna, daga nu ñu koy defal keneen. Lolu war nañ diko wax, diko bamtu, diko fatali, diko bayyi lo xel nit ñi. Ndax dañu toll ci jamono bo xamni jaxaso dafa bari, fitna dafa bari, te mi ngi nekk ci digënté ñaar fitna yeek jaxaso yoyu. Mi ngi nekk ci digënté ñaar, benn bi mooy ku amum njàng te jàdd yoon di wut àdduna, sunu borom jox ko àlaxira mu ne yàlla àlaxira bi man damay dem wécceeko, damay dem wécceeko ak àdduna. Am na njàng, sunu borom jox na ko, am njàng ci alquran ak yu demee noonu, ci arab ak yu demee noonu, moom mu dem di ci wut àdduna. Kooku pare na pour lépp. Beneen bi mooy koo xamante ni nii moom amutug njàng, jéemut gëstu, xamut, gis nga, xamut, te jéemut tamit jaar ci yoonu xam, jéemut. Xam nga am na xam dañuy jéem, buñ gisee lu leen jaaxal ñu laajte ngay jéem di góorgóorlu di avancé, foo leen fekk ren ça veut dire que par rapport ak daaw da ngay gis ne am nañ avancement ci seen diina, gis nga ko. Mais weer yi di tegaloo, bis yi di jàll, at yi di tegaloo, fa nga nekkoon daaw fa nga nekkaat ren ba léegi, loolu wax dëgg yàlla deltu ginnaaw bu fes la. Kon ñaar yooyu fu mu bari ak jaxasoo day am ak lënt lënt day bari, wallahul musta'an. Bu ko defee kon ñu bàyyi xel loolu bu baax. Waxoon nañ ne nag tawakkul mooy lan, at tafwid wal i'timad ala allah, joyal ak sukkas ndiku ci borom bi tabaraka wa taala. Waxoon nañ ne tawakkul dëggantaan, xaqiqatu tawakkul moom mooy lan, comme ni ko borom xam xam yi waxe al i'timad ala allah sukkas ndiku ci yalla sukkas ndiku gu mat seuk waye nak wa adamu ru'yati as sabab baña xol di bayyi xel sabab ya nga def ba pare baña xol di bayyi sab xel sabab ya nga def ba pare ndax day tekki do top do ko topoto dedet lamuy tekki moy sa xel nga bañ ko ci wër di ca yaakar di ca sukkasndiku dedet sukkasndiku gi ci yalla la wëru gi ci yalla la kon lolu nañ ko bayyi xel bu baax defal sabab yi nga wara def jëlal say mesure de prévention jëlal lepp lo xamni lu dagan la rek ci sabab yi té mu téggu ci norme yi nga xamanteni ni norme diina ak norme nité bayil xel lolu bu baax norme diina ak norme nité mang wax parce que tam sabab dafa am ay condition du lu ne rek nga jël ne li sabab la comme ni mu xewé tay jël ay boom jël ay yakh jël ay bant jox nit ñi nan dalay ar du dey gon fane dey gon gen fane yele ñu nan bo tijé alquran bi bo démé ci suratul baqara wala ali imran dig fa gis ben karaw gis nga légui nit ñi nees sab lolu sabab la dang koy jël boko défé ni magok boko défé nga mucc ci febar est-ce que lolu sabab la bu teggu ci dina du sabab bu teggu ci dina ban verset ci coran bi mo wax lolu ban hadith bu wer ci hadith yi moko wax comme du sabab bu dina tayib ñu ñew ci walu nité tijib téré genné fa karaw jël ko sangoko gëm ni lolu dalay mussal ci febar ndax lolu sabab la ci walu nité ndax ci nité ci xel lolu sabab la lu xel meuna nangul lu sabab mais gis nga xolal nit ñi niñ ci sonné won ngar moy lima jital sank bu amé ñuy wut aduna di jël al-akhirah galen suñu borom jox diko ko jëndé ñoñu buñ dajé ak ño xamni xamuñu jému ño xam catastrophe mo fi xew danger jaxaso fitna moy xew parce que nit bu bëggé aduna rek bu bëggé aduna aha aduna dafa laaj ay sacrifice lepp lo gis da laaj sacrifice lu jara bayi xel la kon wakirlu mu moy lolu borom tere bi ne nak wa tafwidul umur ilayhi joyal mbir yi jeme ci borom bi tabarak wa taala jël mbir yeb delo ko mune hada huwa at-tawakkul lolu moy wakirlu wa huwa min a'zami anwa'il ibada mom wakirlu nak bok na ci xetu jaamu yalla yi gëna reuy yi gëna mag yi gëna for wa li hada mune lolu motax qala allah azza wa jalla sunu borom tedd bi te kawena wa 'ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر موني سونو بوروم ني فا يالا موم دونغ دغلو بو باخ فا يالا موم دونغ نا نين واكيرلو نديم نيك نين دي وي گم موني فوفو امنا لو فا خيو مانغوب لا فا خيو موي فيري بين فيري آيه ne fa yalla mom dongo est ce mom dongo bobu gis nañ ko ñu bind ko ci aya bi li fi nek moy wa ala allah fatawakkalu gisunu fi wahdahu gisunu fi faqat wa ala allah fatawakkalu boku fi re bat par bat waye nak bat yoy dafa am ci teganday bu mu nek tegenday bobu nak aha mom mo impliquer mom dongu bi wara ñu na ñew mom mo impliquer mom dongu bi ñu féré ko tegenday bobu la lay wax mu ne taqdimul jar wal majrur yufidul hasr jital jar bi ak majrur bi manam arab yi dañu am règle ci sen wax moy lan lu warona mujjé suñ ko jitalé manam suñ défé inversion li warona nek ci kanam dem li warona nek ci ginnaw ñoo nek ci kanam dafa am djublu way ci lool dafa am djublu way bu boba pirini dina am différence encore dina am différence ci misal suma la né won am jëlal li bo démé ci xalé ya nga jox Muhammad amana tay bo ñëwé jox Muhammad bam dess saxal mën na la jox né ah ndegam dess na té jox na Muhammad xaarama jox Mustafa mé ak Ibrahim waye suma la né am yobul li ci xalé ya waye nak bo démé bul jox kenn kudul Muhammad so FC est ce di nga am ihtimal bobu supposition bobu nan bu déssé ak bu déssul bo ñëw yow Muhammad da ngay jox dal nga ci paré gis nga ñaari wax parce que bu mujj bi dafa am lan dafa am teunk dama teunk jox bi ci Muhammad kasse mais benen bi nak même bu amé teunk teunk gi fessul comme ni bu mujj bi fessé am bo démé joxal Muhammad ak bo démé bul jox kulul Muhammad gis nga fi teunk gi lolou motax fi jaar ak majrur bi jaar ak majrur yakarna ni rombon nañ ko ci sunu dars lughay huruf jarri bari nañ amna yuñ ci jotona gis yakarna jangon nañ ci fi ak ala ak min ak ila Allahu musta'an gis nga bako jaar mom lañuy wax harfu jar moy ala fi ala majrur bi fi li taxaw palasam moy labdul jalala bi moy allah te gison nañ ne ca bañuy jang sunu dars lugha ba harfu jar lan moy ligeyam bu duké ci bat bi ci lism bi daf koy jar jar moy lan jar manam bat bi day jexé kasra wa alal lahi xam nga waxo wa ala allah waxo wa ala allah bo xolé ci maski damma fatha ak kasra gis nga mango wa ala allah nga wax ndax lan ndax ala mo dugg ci bat bi mo dugg ci majrur bi motax gis nga ñu tuddé ko majrur bi indi kasra bi mom ñu tuddé jar mom moy jar gis nga ko bakoy top di and ak mom ca jar goge mom lañ tuddé majrur masalan tay suma la waxone manela al miftahu ala sariri gis nga al miftahu ala sariri duma wax al miftahu ala sariru lolu njumte la duma wax al miftahu ala sarira lolu njumte la ala sariri lutax parce que jar ak majrur la ala harfu jar la moy jar bi sariri nek majrur ndax and gi mu and ak ala bolé gi ñu leen bolé teggin bi gis nga lool mango fi lool lañ fi am jar ak majrur gis nga légui nak jaar ak majrur bobu nga xamni da warona mujjé dañ ko jital wa ala allah gis nga fatawakkalu ay fatawakkalu ala Allah wakkiru len ci Yalla xam nga lolu buñ ko waxe wax ju matale la waye nak wa ala Allah ci Yalla kep wa ala Allah ci Yalla mom dong wa ala Allah ci Yalla rek fatawakkalu na ngeen wakkirlu gis nga fi teunk gi ni mu feñe gis nga wa ala Allah ci Yalla kesse lutax ñu firé kesse bobu kesse bi lutax mu ñew te bindu ñuko ci moy lan teug giñu wax ci moko indi ndax lan lañu jital da warona mujjé lolu arab bu ko défé dafa am qaida dafa am règle dafa am djublu way ci lolu djublu way bu moy bu bëggé teunk mbir mi gis nga ko kon fi gis nga waxin wi sunu borom daf ko jël mu teunk ko dafa jël tawakkul mu teunk ko ci bopam motax ñu né wakirlu len ci yalla kessé wakirlu len ci yalla mom dong wa ala allah fatawakkalu gis nga ko kon gis nga importanceu dégg alquran mais aussi importance bi nek ci moyens yi nga xamni dang koy utiliser pour mëna dégg alquran mu bok ci la lugha arabiyya lo wara jang la gis nga lo wara jang la parce que alquran bi dang koy julé dang koy jang diko tari té lolu julli bang koy julé tari bang koy taré amna lo xamni dañ lay ko ci interpeller toroxlu gi setantal gi dañ la ko ci interpeller té lolu base ba moy lan nga xam li ngay wax lu muy tekki ak tollu wayu li ngay wax c'est très important lolu c'est un niveau spirituel gis nga da ngay joggé ci physique dem ci spirituel joggé ci jëm ji ci biti dem ci ruh bu ko défé ruh bi ci lay jot walam ci lay alimenter wu gis nga xol bi commencé liguey parce que mi ngi jot élément bi nga xamni moy l'élément vital sa yaram tay boko joxé lo xamni c'est vital lu mu wara dundé la ndox da ngay gis automatiquement sa yaram commencé def liguey par rapport ak ndox mi gis nga kazalika xol bi boko joxé alquran jo xamanteni ni du alquran bo jang ñangum gumba waye alquran bu and ak setantal xam la muy tekki moy base ba alquran bu and ak toroxlu gis nga automatiquement xol ba day jot limuy dundé ruh bi day jot limuy dundé bu ko defé njang momu ak julli joju bokul ak kele nga xamni mom day kep kepul julli gumba lay julli jangam jangu gumba la bo defu ndank xamewul sax xarafi gis nga ngi seug rek bismillahir rahmanir rahim alaq dilal rabbil alamin xamul bismillahir rahmanir rahim lu mu eumbu lu muy tekki gis nga ci li nga xamanteni ni c'est le minimum nécessaire gis nga c'est le minimum nécessaire pour nga mëna julli bo xam da ngay concentrer wu ci julli bi mu and ak toroxlu and ak setantal nga yek li nga xamanteni ni mom moy liñu soxla ci julli nga kon jang arab lu jara jang la ni ñang koy sofantal nak diko woyofal gis nga mais jafé rek lañuy jël lañuy indil a jafé kep lañuy indil parce que dañu am ay leunt yu bari ci sunu bir jaamu yalla te fek sabab mi ngi fi woon mo doon la jang lakku bobu dana nek moyen jumtuway ci nga am gindiku ci yu bari gis nga ko ko tay lolou boko amul buñ lené jaar ak majrur tay buma jaar ak majrur moy la bo jangul nahwu bo jangul grammar arab jangul noy xamé jaar ak majrur gis nga no wa ki lu muy wax ni mom ay jaar lay wax lolu ngay wax gis nga amil al amil gis nga amilu nas amilu jar gis nga amilu raf al awamil gis nga mango taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr hanan ki lu muy lebni jang len lire bu ngeen mene li fer idi ngeen jang arab njangul lolu amul kenn kuñ ko jeglel ku particulier pour ñepp la pour ñepp la jang len ci le minimum nécessaire pour ngeen mëna taxawal seen diina jang len ci le minimum nécessaire pour seen jokko seen digënté ak seen borom nek jokko bu dundu nek jokko bu teggu ci lumière mais du teggu ci lambatu ak njangum gumba ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.